Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў Дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Кітайскія афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што ў выніку нападу на памежны пост у правінцыі Сіньцзян было забіта 16 паліцыянтаў, яшчэ 16 былі параненыя. Двое нападнікаў пад'ехалі да паста на грузавіку і кінулі дзве гранаты, пасля чаго напалі на паліцыянтаў з нажамі. Абодва нападнікі былі затрыманыя падчас рэйду каля гораду Кашгар. Расія абвінаваціла Грузію ў неапраўданым ужыванні сілы ў паўдзённай Асетыі. Расійскае міністэрства замежных справаў заявіла, што крызіс пагражае перарасці ў паўнамаштабны ваенны канфлікт і заклікала Тбілісі не пагаршаць сітуацыю пасля суботніх сутычак, у выніку якіх каля Цхінвалу загінулі 6 чалавек. Грузія абвінаваціла Расію ў падтрымцы паўдзённа-асетынскіх і абхазскіх сепаратыстаў. Злучаныя Штаты заявілі, што Іран чакаюць новыя санкцыі, калі ён не дасць станоўчы адказ на прапановы Захаду спыніць ядзерную праграму ў абмен на пэўныя крокі насустрач. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Гонзала Галегас паведаміў, што за адсутнасцю яснага адказу з боку Тэгерану ў 6 дзяржаваў удзельнікаў перамоваў не застаецца іншага выбару, як працягнуць дзеянне санкцыяў. Прэзідэнт Сальвадору Тоні Сака паведаміў, што яго краіна ў гэтым месяцы пашле ў Ірак свой 11-ты вайсковы кантынгент. 280 вайскоўцаў заменяць сваіх калегаў, якія вядуць гуманітарныя і будаўнічыя працы ў горадзе Кут на поўдзень ад Багдаду. Сальвадор – адзіная лацінаамерыканская краіна, якая мае вайскоўцаў у Іраку. За гады ўдзелу ў кантынгенце ў Іраку загінула 5 сальвадорскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што ўсе закупленыя ў Расіі 24 самалёты-знішчальнікі сухой былі дастаўленыя ў Венесуэлу і гатовыя бараніць яго краіну ад, як ён выказаўся, імперыялістычных агрэсіяў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў беларускай службы Радыё Свабода. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай і сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, выслуку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнанне з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя вялікадзяржаўным шавіністам, але мала хто застаецца абыяквым да яго ролі ў выкрыцці злачынства ў сталінізму. Салжаніцын дэманстраваў гатоўнасць гаварыць праўду без увагі на асобы і аб'екты крытыкі. Вось як у 94-м годзе ён вызначыў сістэму ўлады ў Расіі. Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть ограниченного замкнутого числа персон. Про тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларуссю, расказвае Валентина Аксак. Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар новага міра з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага вольнага доступу. Таму замаўляць яго з кнігасховішча цэнтральнай бібліятэкі рэспублікі і чакаць некалькі гадзін, пакуль прынясуць, не трэба было. Але чакаць даводзілася доўга, седзячы побач з пазначанай паліцай і пільнуючы, як нехта паставіць на месца зашмальцаваны часопіс. Такіх чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сяброўства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявоном Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великороссов и белорусов. Или «Россия» – название с XVIII века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому пакрыўдзіў. Расказвала Валенціна Аксак. Александр Салжаніцын нарадзіўся 11 снежня 1918 года ў Кіславодску. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Растоўскага універсітэту. У часе вайны ваяваў афіцэрам у артылерыі. У лютым 45 году быў арыштаваны за крытыку Сталіна ў лісце да сябра і асуджаны да 8 гадоў лагераў. Вызвалены ў часы Хрушчова. У 62 годзе апублікаваў славуты «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча. У 68-м выходзяць раман у «Коль першым» і аповесць «Ракавы корпус», за які пісьменнік атрымаў Нобелеўскую прэмію. У 74-м годзе ён быў арыштаваны і высланы з СССР. У 1994-м годзе вярнуўся ў Расею. Былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Някляеў лічыць, што творчасць Салжаніцына ацэненая яшчэ не да канца. Геній, волат эллінскага кшталту, найбуйнейшая постаць сучаснасці. Чалавек высокага таленту і высокага сумлення. На іх скрыжаванні таленту і сумлення, ён і спраўдзіў свой лёс. Гэта не самае утульнае месца, якое ў жыцці можа выбраць чалавек, але ён яго выбраў. Расійскі патрыёт, дзяржаўнік, нават вялікі дзяржаўнік, як Пушкін, як Дастаеўскі. Але дзяржаўнасць ягоная не накрывала прастору сумежных краін гэтак, каб ад іх нічога не заставалася. Ягоная вялікая Расія не выключала існавання Беларусі ці Украіны, Казахстана, не праглынала. Ён марыў уладкаваць Расію так, каб яе любілі, найперш суседзі, далёкія і блізкія. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здзейснілася. Асоба, чалавек, які шмат для каго быў талонам мужнасці, грамадзянскасці, праўды. Нездарма Васіль Быкаў, калі нечым упакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў пастаўлены некалі пад лістом супраць Салжаніцына. І я на свае вочы бачыў і на свае вушы чуў, як гэта таго ж Васіля Владзіміровича мучыла. І больш ні перад кім ён не лічыў сябе вінаватым. Апошнім часам голас ягоны трохі прыглух, голас Александра Солженіцына. Сённяшняя Расія газу і нафты не чула голасу свайго генія, ці не хацела чуць, што адно і тое ж. Але я думаю, што лепшыя сыны Расіі чулі гэта, і рэха голасу Солженіцына павінна гукнуцца ў лёсе Расіі добром. Гаварыў паэт Уладзімір Некляеў. А зараз іншы беларускі паэт Геннадзь Бураўкін гаворы пра Александра Солженіцына. Ягоная архіпелаг ГУЛАГ, гэта была такая своеасаблівая бомба, калі на дакументах паказваліся тыя жахлівыя факты рэпрэсій і жахлівыя факты здзекаў над людзьмі. Пасля ягоныя публіцыстычныя рэчы, яны ў нечым былі вельмі супярэчлівыя і для нас, беларусаў, таксама, акрамя таго, што відно было, што гэта асоба неардынарная, але тое, што, як мне здаецца, не надта ведаючы гісторыю Беларусі, не надта разумеючы душу нашу беларускую, ён заходзіў з такіх расійскіх, блізкіх да імперскіх пазіцый, што нас трошкі здзіўляла, што як такая асоба, як Солженіцын, так думае, ці так лічыць патрэбным гаварыць. Пры ўсім пры тым, гэта быў чалавек, які мысліў самастойна, які не баяўся з уладай гаварыць на роўных, і дзякую яму за тое, што тым самым ён усіх і пісьменнікаў, проста грамадзян падняў на нейкі новы ўзровень грамадскай свядомасці, на новы ўзровень мыслення. Гаварыў Геннадзь Бураўкін. А зараз людзі на вуліцах горадні адказваюць на пытанне, што яны чыталі з Солженіцына і што з прачытанага ім запомнілася. Мінакоў горадні апытваў Сергія Астраўцоў. Архипелаг ГУЛАГ читал, Марковый корпус читал, Один день жизни Ивана Денисовича читал. Вот. И там достаточно много рассказов, что в плане художественного я больше так обратил внимание на рассказы. Что касается таких больших вещей, глобальных. Конечно, информативно это очень интересно, особенно тогда это было как бомба. Теперь воспринимается уже спокойно, потому что уже много есть других источников информации. А тогда не было. Творы чыталі адзін дзень Івана Дзенісавіча, а потым архіпелаг ГУЛАГ. Ну, ўражанне вельмі вялікае зрабіў, таму што, па-першае, быў першы пісьменнік савецкай эпохі, які змог сказаць праўду аб савецкім строі, аб камуністычным строі. Да таго ж мысліцель, ну і да таго ж русафіл. Первый раз, когда я столкнулся, значит, с творчеством Солженіцына, «Один день Ивана Денисовича», а вот совсем недавно читал, не помню, роман «Изба Марии», по-моему. Солженіцын сам по себе, мне кажется, слишком все прямолинейно и слишком все откровенно. Может, в свое время все это принималось на ура, но теперь просто как бы это не считается открытием. Для меня это не открытие. Ну, жалко, что человек такой ушел с жизнью. Очень великий русский писатель. Прошел, конечно, трудную жизнь. В концлагерях побывал. Жалко. Вот архипелаг ГУЛАГ хочу почитать. Книжечку купил себе, но стоит, но не добрался. Иван Денисович, я прочитал роман газете сразу же после опубликования. Это еще было, дай бог. Я его еще слушал передачи еще в 67-м году «Голос Америки». А вообще я преклоняюсь перед ним как фронтовиком-победителем. А потом уже как нобелевским лауреатом. В общем, преклоняюсь и скорблю. Честное слово, я россиянин. Он в Ростове, в моем городе. Так что земля ему пухом. Из творчества? Да. Ну, архипелаг ГУЛАГ, конечно. Студенческие годы еще. Это когда было... Ксерокопия, да. Ксерокопия научитали? Да. Что наибольше вас уразило тогда в той час, может быть? Ситуация, которая происходила, в принципе. Никто не ждал, что такое может быть. Только архипелаг ГУЛАГ читал. Ну, как может не понравиться? Несправедливость. Когда узнаешь то, что не знал раньше. Что сказать? Сказать много хотелось бы. Да не там живем. А пытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. А зараз заканчэнне славутай аповесці Александра Солженіцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» ў аўтарскім чытанні. Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроки от звонка до звонка было 3653. из-за високосных годов 3 дня лишних набавлялось. Александр Солженіцын чытаў заканчэнне сваёй славутай аповесці «Адзін дзень Івана Дзянісавіча». Солженіцын будзе пахаваны ў сераду 6 ліпеня на могілках Данскога манастыря ў Маскве. Гэтае месца выбраў сам Солженіцын. 5 гадоў таму патрыярх Алексій II блаславіў замацаванне ўчастку для пахавання Солженіцына. Цырымонія развітання з пісьменнікам пройдзе ў аўторак аб 11 гадзіне маскоўскага часу ў Расійскай акадэміі навук. Больш матэрыялаў пра асобую творчасць Александра Солженіцына вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Солженіцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам ключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў Дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП грамада замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабоды» а 18-й гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Нашы калегі прапануюць. Сёння на «Белсаце» а 21.15 цыклу «Без рэтушы» рэпартаж «Па кім маўчыць звон». А пазней а 22.45 чарговая частка серыялу «Элі Макбіл» і «Новыя прыгоды бостанскіх юрыстаў». І ўрэшце а 23.45 Саша і Сірожа праспяваюць калыханку для дарослых. Будзеце надрываць жывот са смеху. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на «Белсаце». Гэта сёння на «Белсаце». У працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На з'ездзе БСДП грамада ў нядзелю замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя, расказвае Аліс Дашчынскі. Сябра фракцыі за ўнутрыпартыйную дэмакратыю, якая існуе ў БСДП грамада, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заявіў «Свабодзе», што учора ў партыі адбыўся пераварот. Паколькі з'езд рыхтаваўся як тэхнічны, прысвечаны да выбараў у парламент, да апошняга ніхто не ведаў, што будуць уздымацца кадравыя пытанні. Это, канешне, здрада з боку Ліўковіча, Грыба, Сідаревіча, это рэжысёры таго спектакля. Зараз усе прыглядаюцца да вушэй Ліўковіч. Яго дзеянні ва ўнісон з уладай супраць Казуліна могуць даць шанец атрымаць крэсла дэпутата палаты нумар 4. Мы скаціліся да палітычных пігмеяў, і цяпер партыю напаткае маргіналізацыя. Мы не да Ліўковіча ўступалі ў партыю і будзем імкнуцца ў тых нават складаных межах фракцыйнай дзейнасці супрацьстаяць гэтаму палітычнаму авантурызму, антыгуманнаму падыходу да паплечнікаў. Вольга Казуліна даслала бацьку тэлеграму, і неўзабаве будзе вядомая ягоная палітычная ацэнка. Яна заявіла, што з'езд быў поўнасцю зрэжысыраваны, а кадравыя змены яна назвала аферай. Тое, што яго абралі ганаровым старшынём, гэта як плявок. І Ляўковіч гэта зрабіў наўмысна, каб карыстацца прозвішчам Казуліна. Гэта проста афэра, якая нікому дабра не прынясе. Зноў зрабілі піяр Казуліну, а Ляўковіч проста знішчыў сябе як палітычную фігуру. Улады цяпер робяць усё, каб панізіць Казуліна і яго рэйтынг, бо рэйтынгі Казуліна няўмольна растуць. І Ляўковіч сыграў на руку ўладам. Таму я не здзіўлюся, калі ён трапіць у парламент у якасці ўзнагароды за тое, што правярнуў такую аферу. Алексей Кароль таксама заявіў, што адмоўна ставіцца да зняцця Казуліна з пасады старшыні і ацаніў гэта як амаральны палітычны крок. Такога не допускала ни одна партия у истории, когда лидера переобирали, когда он находится у тюрьме, после таких мужных акций и мужных своих поводин там. Для партии это означает полную дискредитацию. Это, по сути, своеобразный отказ на слово Лукашенко и сказал, что это сама оппозиция не хочет, как Казулин выходил и просит меня его не выпускать. Теперь мы ведаем, что это Лялкович, Сидоревич, Анташкевич, Заяцев и Мячеслав Гриб. А вось Мячеслав Гриб мяркуе, што ў партыі нічога надзвычайнага не адбылося, бо партыя ў любы час мае права змяніць свайго кіраўніка. Все прошло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати. Гэта було меркаванне Мячеслава Гриба. Сёння ў доме літаратара гутарка Валянціны Аксак з паэткай з Гомелю Тацянай Нілавай, аўтаркай першай кнігі «Готыка тонкіх падманаў». Рэцэнзія Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў «Дануты бічэль, ойча наш» і гутарка Міхася Скоблы з паэтам Андрэем Хадановічам, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі. У Светлагорскай акрузе нумар 46 па выбарах дэпутатаў парламенту павінна быць... Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Падрабязнасці падае Ягор Маёрчык. У Светлагорскай акрузе нумар 46 па выбарах дэпутатаў парламенту павінна быць сфармавана 60 участковых выбарчых камісіяў. Першасныя камісіі, якія непасрэдна займаюцца арганізацыяй выбараў і падлікам галасоў, ствараюцца тут своеасаблівым чынам. Да прыкладу, у мясцовай гімназіі дырэктар Пётр Кулакоўскі выклікаў да сябе настаўнікаў па адным і казаў, што запісвае іх у участковыя камісіі. Хто спрабаваў адмаўляцца, таму дырэктар нагадваў пра працоўны кантракт. Маўляў, гэта будзе ўлічвацца пры яго падаўжэнні. Гаворыць настаўніца гімназіі, якая не пажадала публічна назваць сваё прозвішча. Ніхто цябе не спрашивает. Тебя просто приходит стать перед фактом, что ты работаешь, и все. Я просто обычный работник школы. И если я подойду потом с личной просьбой какой-нибудь, а у человека у каждого бывают проблемы, то мне могут напомнить о том, что я отказала и мне откажут. Ты просто с работодателем можешь иметь проблемы в дальнейшем. Ты попадаешь потом под бдительное наблюдение, то есть ты становишься, может быть, где-то более неблагонадежным. Активистка партии коммунистов белорусской со Светлогорску Татьяна Михальченко кажет, что мясцовые демократичные силы на кожных выборах накировывают у комиссии і сваіх пасланцоў і ад партыі і шляхам збору подпісаў выбарцаў. Але ўлады да гэтага часу нікога з іх не ўключалі ў камісіі. Сёлета прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў таксама вылучаюць сваіх прадстаўнікоў у 33 мясцовыя участковыя камісіі, пераважна шляхам збору подпісаў. Што да прымусовага фармавання камісіяў з боку ўладаў, то спадарня Міхальченка лічыць такі падыход непрымальным і недэмакратычным. Чалавек павінен выявіць жаданне, яго згода павінна быць, каб працаваць ва участковай камісіі, а калі яго прымушаюць, гэта парушэнне. Цяпер, я так разумею, сходы правесці складана, бо настаўнікі ў адпачынку, і яны будуць неправамоцныя гэтыя сходы. Нагул ад працоўнага калектыву можна вылучыць у камісію толькі аднаго чалавека, другога ад прафсаюзнай арганізацыі. Усе астатнія мусяць вылучацца шляхам збору подпісаў. Гэта было меркаванне актывісткі партыі камуністаў беларускай са Светлагорску Святланы Міхальченка. Пра хаду кампаніі на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карневіч. Незалежный претендент на кандидата по Гарадзенской и Занёмской окрузе номер 49 Сергей Кузьминок расповедает, что коли доводится просить поставить подпись чиновника и супрацовников милиции, дыктей одразу отказывает, что подписываются за претендентов от улады. Вельми дрэнна то, что люди не верят. Они отмовляются зусім. Они лічат, что все равно за нас все зробят. И тому, что мы вас попытаемся вылучить, это все равно ничего не зробить. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрій Стомін збіраў подпісы ў Новаградскай акрузе нумар 57. Сябра ініцыятыўнай групы ягонага канкурэнта распаўсюджваюць сярод людзей чуткі, што падпісацца можна толькі за аднаго прэтэндэнта. Юрій Стоміна ўразіла тое, як людзі на Новаградчыне ставяцца да будучых выбараў. І вельмі незадаволены людзі вось менавіта адмена льготаў, павышэннем коштаў на прадукты, таму што Новаградок вельмі дэпрэсіўны рэгіён, там мала дзе можна знайсці месца працы. У Слоніме збірае подпісы сваёй групай сябра Беларускага народнага фронта адраджэння лекар Іван Шэга, ягоны канкурэнт, старшыня Слонімскага райвыканкаму. І вось што кажа Іван Шэга. Выяснілася, што ходзіць ініцыятыўная група, якая збірае подпісы за старшыню райвыканкама і ўводзіць у зман людзей. Кажа, што калі вы падпісаліся за аднаго, то за астатніх падпісаць нельга. Гэта ўжо не некалькі разоў мне сябры ініцыятыўнай групы такое казалі, да я сам збіраю подпісы, мне і самому людзі казалі, гэта ёсць. У мастах Зміцер Кухлей звяртае ўвагу на тое, што многія баяцца ставіць свой подпіс за вылучэнца ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Некаторыя кажуць, што мы вас падтрымліваем, але ж, на жаль, падпісацца не можам, тому што там могуць быць праблемы. А кажуць, што калі ўжо будзе такая неабходнасць, патрэба, згодная падпісацца. Амаль усе прэтэндэнты называюць асноўнай цяжкасцю пры зборы подпісаў тое, што шмат каго зараз няма ў кватэрах. Людзі паразъязджаліся па лецішчах і адпачынкі. Тым не менш, большасць сцвярджае, што мінімальная неабходная 1000 подпісаў ўжо сабраная. З Гарадзеншчыны паведамляў Міхал Карневіч. Больш матэрыялаў пра хаду выбарчай кампаніі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабоды». Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды». Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы «Свабоды». Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова наведнікам нашага сайту. Яны каментуюць актуальныя матэрыялы, змешчаныя на нашых вэб-старонках. З каментарамі на сайце вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа. У ноч на панядзелак у Маскве на 90-м годзе жыцця памёр пісьменнік Александр Салажаніцын. Мы запыталіся ў наведнікаў нашага сайту, што значыць творы і грамадская дзейнасць Салажаніцына ў іх жыцці, што ён азначаў для Беларусі. Вось некаторыя меркаванні. Арэшак з Берліну. Комплекс масіянства і сумнеўны літаратурны талент. Поспех архіпелага цалкам заўдзячаецца фактам, а не майстэрству пісьменніка. Зрабіў любоў да радзімы прафесіяй. Ну, але зямля пухам. А вось меркаванне Міхаіла Лысевіча. Безумоўна, вялікі пісьменнік і грамадскі дзеяч. На мой погляд, ён шмат зрабіў дзеля руйнавання камунізму як сістэмы каштоўнасцяў. А вось чаго я ніколі не жадаў бачыць, дык гэта расейскага вялікадзяржаўнага шавінізму. Для яго Беларусь і Украіна заўсёды былі часткай расейскай імперыі без гісторыі і з местачковай культурай. А вось што напісаў наведнік Мікола. Для беларусаў ён быў толькі расейскім шавіністам, а яго кніжкі так сабе, хоць і трэба было камусьці пачаць дэмаскаваць пачварную сістэму гулагу. Вось што лічыць Ян з Менску. Салжаніцын жыў не па ілжы, не падстройваўся пад пануючыя настроі, быў нязручным. Ягоныя грамадска-палітычныя планы абустроіць Расею паступова забудуцца, а ягоныя творы застануцца. Вось меркаванне Ларысы з Менску. Для мяне Салжаніцын бясспрэчны аўтарытэт. Ягоны ўплыў на мяне і як літаратара, і грамадскага дзеяча вельмі моцны. Чытаў амаль усе яго і мастацкія, і дакументальныя творы па некалькі разоў. Пры ўсёй складанасці і спрэчнасці гэтай асобы, асабліва ў апошнія гады, ён для мяне ёсць адным з найвялікшых творцаў расейскай літаратуры. Адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг» і на ўчорашняе паведамленне аб адхіленні Александра Казуліна ад кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Вось меркаванне слухача, які падпісаўся слухач. Александр Казулін набраны ганаровым старшынём партыі. Вельмі ж партыя паганая стала. Дзе тут гонар, дзе сумленне? Вось меркаванне Уладзіміра з Менску. Віншую партыю з пачаткам самагубства. Такі палітычны крок нікому не прынясе дывідэндаў, але руку пры сустрэчы новаму кіраўніцтву сацыял-дэмакратаў цяпер прыстойныя людзі падаваць не будуць. А вось што лічыць Геннадзь Лех з Масквы. У мяне ніколі не выклікаў павагі спадар Казулін. Для мяне гэта проста варыянт Лукашэнкі. Але партыя, якая так паступае са сваім лідарам, які знаходзіцца ў вязніцы, проста не вартая ніякай павагі. Не кожны здольны на тое, што здольны прайсці Казулін, хоць гэтым трэба лічыцца. За такіх людзей не варта галасаваць на выбарах у палатку. Дарэчы, нешта падобнае здарылася з Міколам Статкевічам, які пакуль сядзеў, стаў нікому не патрэбны. Дрэнная традыцыя ў беларускіх ружовых, нейкі канібалізм. С каментарамі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа. Чакаем вашых новых каментароў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергей Шупа «Сёння ў свеце». У Москве на 90-м годзе жыцця памёр пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Салжаніцын. Надзвычайны паўнамоцны пасол ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, прызначаная на пасаду галоўнага намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Заявы Дзярждэпартаменту пра статус Карэн Сцюарт у Беларусі пакуль не было. Кітайскія афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што ў выніку нападу на памежны пост у правінцыі Сіньцзян было забіта 16 паліцыянтаў і яшчэ 16 былі параненыя. Расія абвінаваціла Грузію ў неапраўданым ужыванні сілы ў паўдзённай Асетыі. Расійскае міністэрства замежных справаў заявіла, што крызіс пагражае перарасці ў паўнаштабны ваенны канфлікт. Грузія абвінаваціла Расію ў падтрымцы паўдзённа-асетынскіх і абхазскіх сепаратыстаў. Прэзідэнт Венесуэлы Гуга Чавес паведаміў, што ўсе закупленыя ў Расіі 24 самалёты-знішчальнікі «Сухой» былі дастаўленыя ў Венесуэлу і гатовыя бараніць яго краіну як ён выказаўся, імперыялістычных агрэсіяў. Злучаныя Штаты заявілі, што Іран чакаюць новыя санкцыі, калі ён не дасць станоўчы адказ на прапановы Захаду спыніць ядзерную праграму ў абмен на пэўныя крокі насустрач. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў Беларусі. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыходзіцца на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус у доме пастара пазбаўленай рэгістрацыі рэлігійнай суполкі пратэстантаў Эрнеста Сабілы ў Асіповічах. Яны забралі на праверку кампутар пастара. Следчыя дзейнічалі ў рамках крымінальнай справы, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. На з'ездзе Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пасля перапынку аднавілася слуханне справы амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера і ягонай сакратаркі Уладлены Функ, якая мае расійскае грамадзянства. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў доме літаратара гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсесветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што пабачыла свет у выдавецтве Галіяфы. З Таццянай Ніловай гутарыць Валянціна Аксак. Прачытаўшы малюсенькую, у некалькі радкоў літаральна, біяграфію вашую, Таццяна, першае пачуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ. Паступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочаць чагосьці яшчэ, і падала дакументы на паралельнае навучанне, і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы. І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё, і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце, і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце? Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, які месцы працы ты знаходзішся, яна проста прыходзіць і ўсё. Трэба толькі паспяваць браць асадку, паперу і запісваць. А калі вы пачалі пісаць вершы? Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова. Мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да? Дзе ж вы вучыліся, ў якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову? Гэта была проста эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць смаленства, напрыклад, матчыну мову. Гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў. Здаецца, што слова сур'ёзна ў вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі «Дэбют» часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе. Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович, тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алесь Пашкевіч. З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце? Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой. Але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць. А як пачуваецца ваша муза ў атачэнні не беларускім, не беларускамоўным, а, здаецца, Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш? Маёй музе пачуваецца не натуральна ў такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш, і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску. Выкладаючы расійскую мову? Выкладаючы расійскую мову. Выкладала беларускую, але знялі яе. А саму радыё на якой мове вяшчае? Я справа тым, што працую ў FM-дыапазоне, таксама на правадным радыё. Так вось, FM – гэта рускамоўнае, у пераважнасці радыё. А правадное радыё мы можам сабе дазволіць па-беларуску. А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі? Ёсць людзі, паэзія, якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне. Гэта Вікторыя Трэнас, гэта Зміцер Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. Мне шмат знаёмых паэтаў, паэзію, якіх я люблю. А старэйшае пакаленне вас не прываблівае? Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад. З паэткай Тацянай Нілавай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Христо». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкль вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай. Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дзякуй за тое, што апошнія два дзесяцігоддзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Христо». У нашай веры друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алены Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христа». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І дзякаваць Богу апублікаваць. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духовнасці, што нясе на сабе знак унутранага і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптіха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі «На белых аблоках сну», «Стакроткі ў вяночак Божай маці». І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душевных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, безмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сфер звычаёвага быцця і набліжаныя да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў Дануты Бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духовная рэчаіснасць – выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту, ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія. Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш», які выйшаў нядаўна ў менскім выдавецтве «Про Христа». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Андрэем Хадановічам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, прав чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта унутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна унутріпартійна демократія. При мікрафоні у Менскай студії Міхася Скобла ми протягуємо 130-й випуск передачі «Дом літератора». Штогадовий поетичний фестиваль, який відбувається у колумбійському городі Медельін, лічиться одним з найбуйніших у світі. Щолета у їм узяли удел більш за 7 десятків авторів з 50 країн і 4 континентів. Неглядячи на те, що фестиваль ладився уже у 18 раз, тільки у гэтым годзе на його був запрошений представник Білорусі, поет Андрей Ходанович. По вертанні за океану ми зустрілися з ним у нашій Менскай студії. Андрей, ти доволі часто удзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і мяркую годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча? Гэта быў фестываль, якога чакае уся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар Медельін, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічаць гонарам прыїжджаць паэты з усяго свету. Направду, мы прызвычаіліся еўропа-цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці – гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіацкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш, чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў упершыню. Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, это сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі, такое мне здаралася назіраць у Літве і у Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі? У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведвання ў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі, альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы, з неабыякімі традыцыямі і нобелістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе суступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі у тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медельіне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было. Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява нейкая лякальная, ці гэтая цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі? Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сябе да халеры чаго сімпатычнага еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла вядома з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, гэтак далей. Вось ты сказаў пра высокі статус паэта у паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў. Можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарыо, Актавіо Пас. Усё збольшага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты. У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь? Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію. Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy. І гэтак далей ён тлумачыл, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў. Дарэчы, калумбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах? Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое. Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць? У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў. Мне было абяцана і пачало дасылаць вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ не ведаў. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, паэт Андрэй Хадановіч, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага форуму ў Калумбіі. І, Андрэй, што

і 9725 кГц. Хвалі 41,31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.